man nañ ko gàttal xaw na guddi kàddu yi jota dégg yëpp mbaa yëpp matal yi def la ñu leen di sant baax dañ ñaana it lépp lu xam ne yoon yi laaj na ko yàlla yombalal ni ko doxal yoon sa barke zahir ci batin gën a yeesal pas-pas ak yu sëy ci yàlla ndax yàlla la ma waxoon rek la wax ñu mel ni fatiha bi ngay jàng rek waaye waxtu boo ko jàngee it boo amee yëg ba day mel ni teel a doog wàcc kàddu yàlla du màgg tax mooy dafa làmboo ay ngëneel mu xam ne doomu aadama lot na ci xam ko lam ci xam rek la ci xam ma daal quran waxtu woo ca jaaraatee rek mu mel ne mu koo ca jaar ndax mooy yàlla moo mel nu su boobaa nag ñu gën a góorgóorlu te it di xool ci kanam maa ngi wax ne di tardel addina mooy dekki ci gannaaw ak fàttaliku lu weer dafay tardel ni vraiment ko ne suñu réew mi tey li ñu tardel mooy boo xoolee la ca gannaaw rek la ñu fàttali soo xam ne weer na naa nga ñu ak nga di ko fàttaliku di ko feetal lu tuuti gay na ci nit ci kanam moom la war a xool parce que kenn ñaanu yàlla dellu gannaaw ko bëggoo dellu gannaaw nag kon waroo gëstu sa gannaaw wala ngay fàttaliku sa gannaaw kon xoolal sa kanam rek te préparé ko te fàggandiku ko loola mooy tax a dem ci kanam yoon yu ñu aw nag loolu la laaj wala dég sëñ tubaab na la inna iltifaat al aabid lil xalqi yaxjubu baynahu bayn al aqli iltifaat mooy nga gestu sa gannaaw sëñ tubaab ne boo ko defee yàlla rees kon yoonu tasu moom lim soxla ci borom mooy dox jëm ci kanam xool jëm ci kanam préparlu di ko bu loola mooy tax borom la muy ut mu am ko kon nag yoon wàngu mboolem ñu ci jaaroon ñëpp nii lañ ci jaaroon seen nit ci li lañ ci def parce que mbam jeexkat ko yëg nag da nga ko ñaan yàlla sa dund jeex ndax amuñ ci kaw suuf leneen loo xam ne war nañ ko ittewoo du lii nga xam ne moom lañ am tey di baat bi ñu tëyte mooy laa ilaha illallah bi ñëpp di wër kenn ku ne jottu nga ne la nga yor moom la kon nag ku yàlla xamal ne moom la ba zikk sàkk jeex ca yow moom soxlaa fi ngay gëstoo soxlaa fi ngay taxawaal xam nga fi nga jëm kon doxal jëm ci kanam rek te nag lii moo tax yàlla wàccee nit ci kaw suuf maa ngi wax ne dennoo bi l'islam bëggoon daal ñu suñ bi wax fii sànq ci lépp lu mën a doon dafa mel ni nit yàlla bu ñëw rek loola moo doon sa bëgg-bëgg jéem nga ca waaye tële nga ci te bu ñu xoolee sa Moussa foom joxañ ak la ko tax a jox soo xoolee dëgg-dëgg te yëg ko da ngay xam ne l'islam rek mooy li ko tax a jóg te mooy li ko ñor l'islam nag l'islam la parti nekku ca moo tax mu waxoon ci njël bi na wa xam ne julit beeg catholique bi ak mourid beeg tidiane bi xaadim bi ak laay bi ñoo ñoom ciy ma yor. Kon kooka lam yor wax na lu loo xam ne da ngeen tariixa dee ko moom déedéet wala jul bi rek ko moom dér waaye ku gëm yàlla rek yaa ngi ci biir dalay lislaam la. La ko firndeel ci zahir mooy la ilaha illallah tër goo dem mu ngo cay seet waaye lañ ca waroon a yëg nag buñ ko ci yëgoon kon frontière du am fii laa yëpp amul ci lislaam de ñu frontière yëpp naxe la dara duwu ci dëgg ba ci réew mi sax nag réew muñ ne fii la réew mi em dolee ko fi yem loo rek waaye bu doolu ñoon mën na ko dàjjaar waaw réew muñ ne fii la réew mi doolee ko fi yem loo waaye su doolu ñoon mën na ko dàjjaar bu jëlaa ma dugal ko ci réew moom ko te kenn moomu dara yàlla moom suuf yàlla ko moom ndox mi yàlla ko moom dégg yàlla ko moom jaam yàlla leen moom waaye ci suñu notante nag ñun te lañ defee réew yi ay frontière kenn ku ne ñu war na ne fii nga yem fii nga war a yem lii moomu la ko def ko ci dëkk yi def ko ci lépp lu man di doon waaye moom boo ko xoolee dëgg-dëgg kenn rek a moom mooy yàlla ndax li tax mooy lépp loo xam ne dañ leen yaa ko moom tam nga bàyyi ko mbaa mu bàyyi la fa kon moomoo ko di li nga moom lu xam ne boo ko bàyyil moom mu bàyyi la fa yow bu la neexee bu la naqa di kon moomoo ko di ci moom lam moom du ko fa bàyyi du ko fa bàyyi da koy téye ci nam ko neex jëfandiko ci la ko ca neex koo koy yàlla moo tax nag ñi xam yàlla ñoom nangu ñoom moom dara parce que loo ne yàq mooy da nga ko ñàkk mbaa mu ñàkk la kon teel ko ñàkk léegi te deelo ki nga xam ne bu ko amee moom du ko ñàkk te moo di yàlla kon l'islam dafa ñëw dajji frontière yépp te it boo ko xoolee li lënkale nit ñu dafa bëri parce que buñ ne nit ñëpp a ngi ci biir doo ci xàmmee ku yàq wala ku ñuul wala kiy làkkli wala kiy làkkli buñ ne nit ñëpp tàbbi nañ buñ ne jaam ak yàlla bi ñëpp tàbbi nañ yooyu yëpp nag lam waroon a jur benn boobu leen nga xam ne buñ ne nit ñëpp dugg ca buñ ne jaam ñëpp dugg ca suñ jëgoon yàlla fa ñu lislaam di joxañ ñu waroon koo gis waroon caa jaar waroon koy war ko dund su baa noonu la lépp di nekk parce que dañuy tubaab di ko jàngale masalul mu'miniina ñuy tawaaduddihim wa taraahumin wa tafaatuhim kama jisal luwaani si sa staka udduun suddaa kaarul ahdaa bi sir wal himaa nee na julit bi ak moromu julitam dañu mel ni ki benn jëm boo xam ne ak daa bu ci benn cër métier jëm gi lépp lépp loola leen rek moo mën a tënk julli ci loola mooy laa ilaha illallah ak tawhid ilahi di leen nañ loola na gars yu baax yi fi ñëw ñëpp loolu lañ bëggoon ba tax koo ci foog ne tariixa la woote ba tax tariixa bi nga am foo koy tàmbale am foo koy yemal am foo koy tënk waaye la doon pas-pasam moom du loola moom déedéet da doon pas-pasa moom du loola da doon pas-pa mooy tariixaan bi képp ku gëm yàlla yaa ngi ci biir da doon pas-pasam te mooy lëbbeem tam ñun nag suñ ñàkk a dégg ak saa moo ñu yemale foofu le ñu am fuñ koy tënk am fuñ koy yemale am ñu koy boole ñu ci dul boole boo seetee sëriñ tubaa ba mu nuddutee borom nag laaj na ko ay laaj yu bëri muy tubaab bi bokk na ca tariixa bii nga xam ne moom ngay woote fan la tàmbalee ñan ñoo ko njëkkatee fan la yem te sa ay laaj yu bëri la waaye ba mu ko laajee tariixa bi fu mu tàmbalee daf ko ne mu nga tàmbalee ci sa doxal jëlaan te amat yàlla tamit ak abatu saasi mu ne ko fu mu yem mu ne ko fépp ab julit nekk di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah fa la yem kon gis nga ne koo kon amul frontière boobu loola mooy taw loola mooy yëg yàlla lii la sëñ tubaa bëggoon moo tax ñuy wax ne sëñ tubaa amul tariixa tahina ala sahbi saadati tariqatuhum tariqatul mustafa khayr bariyat tariqatul mustafa mol julit bi tahin ala sahbi saadati mangi joy sang yi moy gay yi bax yu don watel yalla tariqatum tan yon ya tariqatul mustafa moy yon yent khayr bariyat gën jimi def yon yent bi gën jimi def moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah fuko julit wax yank yon wol ñak ga xam nak moy lendeum lendeum bobu len mo andi tiray tiray yu kuñ ko unil na ba nga jox ci tiray yu len yow musul nañ ci parti bala tam woni sa musa bo xolé ay ñeen nañu dundé do am fenn fo len teñk ni ci len teñk pour hakka ci l'islam rek ñen nit day nangu deug day seedu deug donte du ci wetam sax war na ko seed war na xamne ci ci ci ci wetam rek wedd ko lo bor ya la ya solo gor ya lay gor ya la yu raw ci war mani kon na ko Muhammadu Muhammadu hadi nambe gorgo lu xam fam ni jeme motax bu len ko outal frontière ku gëm yalla wo len ko ci la ilaha illallah ku gëm yalla rek ci gëmu tax di boko meuna jaar sax ba def ci mom gëm defal ودوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه العظمى وجادلهم بالتي هي احسن سبيل ربك بين يوم كتب الدنيا دي نيب دي وور لين لا ني يالا دوني كين نون لا جامو يالا دوني لين لي يالا غير نون لا دوني لين دي نيار موك نا بودا نكون سي يالا داخ بلو وي سوفات لولا موي لي واخ موم ني سي سما لي بو وانا ني خامني امناي صاح بو ري امناي ليغي بو ري تا لولا موي نا جيم كانام نا ياتو na daj la doon yéene bi waa dëgg la kat kenn mosul dajal waaye nay doon si yéene ndax kenn kuute ci gars yu baax yi loola moo doon yéene moo doon bëgg-bëggam moon càpp ci moom ci yàlla kon nag yéen yàlla fañu loolu bu baax baax suñu jàppandal ci lépp lu yoon wi laaj caari baat yi baax nañ daal lekk barke bax la ilaha illallah La ilaha illallah.